nan garje kin tana auruwan ashe kan garje kin tana auruwan labarin zuciyar ta bai zo ba misali bai karo da juna ba amma kan garje kin tana auruwan ashe cikin na'ima ga ta munduci ya farin nama haka ne amma kama ta ce kamar nema haka ne ban san mai ne kasa ta kuka ba ashe gangar jikin ta ya auro labarin zuciyar ta ya auro misali bai karo da juna ba amma gangar jikin ta ya auro jibi ani abai canza suna ashe karamin kani ta ce wa haba haka ne sancan da nace ba za ta karba ba kaunar sanace kamar uwa da diya ita san ta nace domin mahaifa diya haka ne amma tafiyar ta na yi mun santa haka ne ashe a jikin kani na kai mahada ashe gangar jikin ta ya auro labarin zuciyar ta ya auro misali bai karo da juna zan iya cuta ba gani ne ni gani ba zan masa kinta ba na san gani na da santa ban kisha dan ba labarin zuciyar ta ya tafi ban roba amma mai tata ya riga malanto ba ita zakaran gwajin da bai bai icara ba ashe kaunar ta ba gani ta rubuta ba ina mafita din mallaka ta kawai ya biyo ashe gangar jikin ta ya auro فمن وجزر فمن أصير دنيا لله